akin. Dahil sa akin ang sa akin at iyo ang iyo. Huwag mo nang hangarin na maging akin ang iyo. Dahil may pagkakaiba ang iba sa iba. Iba ang naiiba sa nagpapakaiba. I kill bitches like bitches that I killed in bed. Good shots like cum shots, that's bad. When it comes to rhymes, tawagin mo kong monster. Matulin pa sa bala, yo, that's gangsta. Cause in this game I represent the hood. Kain sa akin, masalubong ko, that's food. I sell guns for money, bitches for pleasure. Limot agad ang naikama na amnesia. Rap God, I got my own flow. Team North, what's up? It's your boy Rich Flow. Bakit ko hindi ikaw, hindi ikaw ako. Akin ang sa akin, sa iyo lang at sa'yo. Bakit ko to sinasabi? Come on, bakit, bakit? Kasi hindi ikaw ako. Ako to hindi ikaw, hindi ikaw ako. Akin ang sa akin, sa iyo lang at sa'yo. Bakit ko to sinasabi? Come on, bakit, bakit? Kasi hindi ikaw ako. Simulan natin sa ganito, di ikaw ako. Paano ka magiging magaling, eh di ikaw ako. Paano pang magiging malupit, eh di ikaw ako. Kahit pa ulit-ulitin, eh di ikaw ako. Mapag magaling na bata, wala namang ibubuga. Bakit ba pinit mo akong ginagaya? Akala bumapare ay iyong matatamasa. Aking talinong halos, wala nakakagaya. Sa talento, talino at taglay na husay. Di mo kayang higitan, miski ang aking buhay. Mangarap ka na lang, boy, ang tanga mo, boy. Marami ka mahihita na di mo magagaya. Einstein, katumbas ng equation. Utak ko'y walang limitation. Got chance no more. Bobo ka magaya, syntax error. Ako to hindi ikaw, hindi ikaw ako. Akin ang sa akin, sa iyo lang at sa'yo. Bakit ko to sinasabi? Come on, bakit, bakit? Kasi hindi ikaw ako. Ako to hindi ikaw, hindi ikaw ako. Akin ang sa akin, sa iyo lang at sa'yo. Bakit ko to sinasabi? Come on, bakit, bakit? Kasi hindi ikaw ako. Nagliliyab na ako, ikay pasindi pa lang. Utak ko'y buong buo habang ikay kulang-kulang. Hindi ikaw ako, kaya wag mong ikumpara. Para lang masabi ng iba, tayo'y magkapareha. Sa aking ginagawa, nagagawin mo pa lang. Ito ay aking nagawa, na wag ka nang gumawa ng mga katha, na akin ang napaglipasan. Totong mga abuting mo sa utak kong katabaan. Sabay laman, habang sa'yo naman wala. Abilidad ko, highest level na hasang-hasa. Masisilaw ka sa akin, malalightning meteor. Pagitan natin bro, parang atin na Ecuador. Sa pinto nakasara, kaya di ka makapasok. Nasa labas ka lang, tagaamoy ng usok ng aking hinahain na pilit mong gayahin. Iba sa'yo at akin, kaya wag mo na pilitin. Ako to hindi ikaw, hindi ikaw ako. Akin ang sa akin, sa iyo lang at sa'yo. Bakit ko to sinasabi?